بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni usiku wa tarehe 17 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441. Sasa hivi darasa inofuata yafungamana na misingi ya da'wa na manhaj ya salafu salih, da'wa salafia. Na biidhnillahi ta'ala, katika yale yanayofungamana na manhaju salaf, napendelea kuzungumzia alamatu ahli bid'a, alama ambazo ukiziona tu utajua kuwa huyu si mtu wa sunna, huyu ni mtu wa bid'a. Lakini sitazizungumza nyingi, ziko nyingi zi alama. Mimi nataka nizungumze alama moja tu peke yake biidhnillah ta'ala. Hii alama biidhnillah itakusaidia wewe kama mwanafunzi wa sunna kuwafahamu wengi ambao si watu wa sunna, hata wakijifananisha kuwa ni katika watu wa sunna, kujifananisha na watu wa sunna. Kini hii siri ukiijua biidhnillah ta'ala itakufichulia mengi sana. Sikilize vizuri. Min alamati ahli albid'ah bughdhu ahli al-athar wa itlaq al-alqab as-sayyi'ati 'ala ahli as-sunnah. Miongoni mwa alama za watu wa bid'ah ni chuki yao kubwa dhidi ya watu wa hadith, ahli sunna wa ahli al-athar, na kuwapagaza majina mabaya watu wa sunna. Ukimwona mtu awapagaza majina mabaya watu wa sunna, ujue huyo ni katika ahlul bid'ah. Jambo lake lisiwe bado litafichikamana kwako wewe mwanafunzi wa sunna. So mara nyingi wanafunzi ndio utatizika. Je, yule ni katika watu wa sunna au la? Hili jambo hili halifichiki kwa wao kudhihirisha chuki yao dhidi ya ahli sunna. Fala tajidu mubtadi'an qattu yuhibbu ahli sunna. Hautapata hata siku moja mzushi hata mmoja anayewapenda ahli sunna. Wazushi hawapendi ahli sunna. Bali yansibu nafsahu harban alayhim. Ajisimamisha nafsi yake kuwa ni vita dhidi ya watu wa sunna. Yuharibuhum bikulli ma utiya min quwwatin. Awapiga vita kwa kila alichopewa katika nguvu. Kwa vile anavyoweza. Ndio utaona baadhi yao katika khutba ya Jumaa awazungumza watu wa sunna, akipewa muhadhara azungumza watu wa sunna, akiwa amekaa katika kibaraza cha mkahawa azungumza watu wa sunna, akitembea akikutana watu wa sunna awazungumza vibaya. Yeye kila njia anaweza kuitumia ataitumia kuwazungumza vibaya ahli sunna. Usiwe na shaka kuwa huyu ni katika watu wa bid'a, hata akidai kuwa ni katika watu wa sunna. Yujannidu taqatahu min ajli harbi ahli sunna. Tamona nguvu zake zote azielekeza kwa ajili ya kuwapigia vita ahli sunna. Kwa hii alama ukifahamu utaweza kuwafichua wengi sana katika ahli bid'ah. Na kwa vile mimi napenda sana kutaja wazi wazi mambo kama haya ili uelewe kwa mifano, Kwa mfano al-mutasawwif ambao tuwaita al-khurafiyun, ukitaka kujua kuwa huyu mtu ni khurafi utamsikia aitwa al-sunna nani, mawahabi. Ukisikia mtu atumia hili neno hawale mawahabi, jua huyo ni khurafi, usiwe na shaka na hilo, wala usishuku hata chembe moja kuwa huyo anayesema hivyo ni khurafiyun, usiwe na shaka na hilo. Ukimsikia mtu atumia neno kama hili, hii laqab wamewabandika ahli sunna, ukisikia tu yoitaje jue wale hivi wale mawahabi wale, basi wewe jua huyo ni khurafi, jambo lake lisikutatize. Na ukisikia mtu asema wale salafia jadida, ujue huyo ni hizbi, imma ikhwani au sururi au yoyote katika hizi ahzabi zilizoko katika maidan zinazodai kuwa ni katika watu wa sunna. Ukisikia tu mtu asema wale salafia jadida, ujue ni mtu wa bid'a, usiwe na shaka na hilo, sababu wao ndio waliosimama kuwapagaza ahli sunna jina hilo, ingawa hawajui waeleze vipi. Wakiulizwa hiyo salafia jadida mwanzilishi nani, wategemea vitabu gani hao, na mashekhe wao nani, na wana mambo gani katika misingi yao ambayo ya khalifu sunna ya Mtume wa sallama, hebu yataje. Haya maswali yote hayana majawabu. Ndio maana mmoja wao alisimama siku moja katika mojawapo wa misikiti, ikawa ikhwa wamehudhuria pale, akasimama baada ya swala akazungumza, kuna pote ile jipya inaitwa salafia jadida, nakumbuka pale mwanzo mwanzo wa da'wa, akaanza kutusi pale, kisha wakati wa maswali jamaa akanyosha mkono akamwambia na kuuliza swali, hawa salafia jadida mwanzilishi wao mwanzo nani, alafu wao wategemea vitabu gani katika da'wa yao, alafu katika misingi walionayo ipi wa khalifu sunna ya Mtume za sallam, tuonyeshe na utueleze. Akasema kikao cha wiki ijayo, swali zuri sana, kikao cha wiki ijayo inshallah nitakuja kueleza hayo. Hakurudi tena kwenye ule msikiti, wallahi hakurudi tena, kwa sababu hana jawabu ya maswali. Na haya maswali tuwauliza mahizbi wote wanaozungumza wakasema hawa salafia jadida, mwanzo waseme mwanzilishi wa hiyo salafia jadida nani, na mwanzilishi atakuwa ameandika misingi yao ni haya, sisi twenda hivi katika da'wa yetu na hivi na hivi na hivi, sio vitabu wanaovitegemea ni vipi, kama vile mashia wana vitabu vyao, Hizbu Tahrir wana vitabu vyao ambavyo wanategemea. Sasa hawa wategemea vitabu gani vyao vitunga wakasema da'wa yetu yafuata hivi, alafu katika misingi wanaoifuata ipi ya khalifu sunna, hebu tuonyeshe msingi mmoja miwili hivi useme haya hapa wamekhalifu sunna, tuonyeshe. Hawana jawabu. Na wallahi lau kama wangelikuwa na jawabu ya maswali yao wangekuwa shaeleza kwa umma namna walivyokuwa na chuki na ahli sunna. Lau kama wangelikuwa na jawabu katika haya maswali wangelikuwa washaweka wazi katika umma, wasingeficha. Lakini ni chuki bila ya sababu yoyote ya kisheria. Hawana hujja katika yale ile chuki waliokuwa nao dhidi ya ahli sunna. Qala Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Abu Uthman As-Sabuni yasema wa alamatul bid'i ala ahliha zahiratun badia. Alama za bid'a kwa watu wa bid'a ziko wazi kabisa. Wa adhharu ayatihim wa alamatihim, na alama iliyo wazi zaidi katika alama zao hawa ahlul bid'a, shiddatu muadatihim lihamalati akhbari an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ni uadui mkubwa waliokuwa nao kwa wale waliobeba sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wahtiqaruhum lahum, na kuwadharau na kuwabeza watu wa sunna. wazungumza kwa madharau sana. Nitawapa mfano wa madharau anayozungumza mmoja wao, wasema yani wawapa challenge Ahlu Sunna kuwa yeye atatoa mwanafunzi wake, anasema gredi ya ngapi? Gredi ya tatu. Yani ana gredi yeye kwake, yani kwake kuna mazuka. Sisi tuona wanafunzi wote wana bidii mashallah, takriban wote, hata yule ambaye yuko chini kwa sababu ya mchezo wake akili yake iko salama tu, sababu atatoa third grade kwa sababu kwake wako wale wa chini chini, wale wako wale ghuthaia pale chini. Kisha nyinyi, yani nyinyi salafia jadida huko kwenu mliko huko, mtoe grade ya kwanza, kisha tuweke sasa. Sijui waweke wafanye nini, wapigane ama wafanye nini, sielewi wallahi, sijielewa mimi challenge ilikuwa vipi, lakini haya ni katika madharau na ihtiqar dhidi ya Ahlu Sunna. Ingawa tusitumie silaha kama hiyo kwake yeye maskini, sababu itakuwa, nafikiri tukianza kuzungumza hivyo tutaingia katika dili ambayo yeye tayari yuko ndani yake, ambapo sio sawa. Lakini tutasema kuwa hii ni katika alama ya kuonyesha kuwa mtu kama huyu ni katika ahlul bid'ah. Kwa nini? Kwa sababu katika alama zao ihtiqaruhum lahum, huwa dharau watu wa sunna, huwa na madharau dhidi ya watu wa sunna. Na hivi ndivyo wanavyofanya pia khurafiyun. Khurafiyun utaona na madharau ya namna hii. Kile kijitoto pale cha 80 kile bana, wewe utaitwa mtoto hata ukafika miaka 50, 60, 70, utakuwa yule kijana yule. Wewe wa kijana tu wanaozeeka wao tu. Kweli? Sheikh Abu Hashim hafidhahullah na Sheikh Muhammad Hassan kwa mfano, Allah yahfadhum. Wote mvi tupu, ndevu zote mvi na kichwa kizima kimejaa mvi. Bado tu tuambiwa wale vijana wakiwa habi wale, wakubwa wenu kiumri, lakini bado aitwa nani? Lakini hii ndio raha ya sunna, huzeeki ukifuata sunna. Wewe utaitwa kijana wewe mpaka uwe mtu mzima, bado wewe ni kijana tu. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqadu lahu Ibrahim. Utaitwa kijana wewe maadamu washika sunna za Mtume sallam, basi wewe utabaki ni vijana wa siku hizi, vijana wa siku hizi. Ndio lugha inayotumika ihtiqaran li ahli alhaqqi, ili kuwadharau watu wa haki. Hii ndio lugha inayotumika. Watasmiyatuhum iyahum hashwiyatan, utaona ita hashwiya. Hashwiya ni watu duni, watu wadhalilifu, watu duni, na hashwiya. Wajahala, wajinga. Hamjasikia maneno wale wajinga? Wansoma wapi? Kuna watu wankwenda Yemen miezi sita, wanrudi hapa wajifanya wana elimu. Ni katika ihtiqar wanaosema ihtiqaran lahum. Lakini nikuulize swali, wewe uliobaki hapa Mombasa wala vezi bakarai na bajia kwa mfano, utakuwa sawa na yule aliyokwenda Yemen miezi mitatu? Yeye alikuwa hapa na kule, mfano yani. Si kweli mfano wanaozungumza wao, si kweli. Lakini kikweli, kwa mfano, mtakuwa sawa kweli? Mtu amekwenda kula khubzi yabis kule na maharagwe na nini na kudam zile, waisikia tu hiyo kudam, hata hujaiona. Akakaa kule akala ngumu kule, kisha akarudi, kisha mko sawa? Wewe umeketi kwa baba yako na mama yako, walala ukila ukishiba, mtakuwa sawa tu, sio? Mtu amekwenda Madina kusoma kule, akaenda akapata tabu kule, yuko mbali na familia yake na nini, kisha akarudi hapa. Kwani ankwenda wapi? Ankwenda Madina tu hapa, watu upanda ndege wakishuka tu, si hapa tu? Hamui sawa, maadamu mtu ametoka kafanya rihla ya kutafuta ilmu, jazaallahu khairan, kwenda katafuta ilmu. Lakini haya maneno yatumika ihtiqaran li ahli sunna, ili kuwadharau ahli sunna kuwa si chochote. Na hii yazidi kukuonyesha wewe kuwa hawa ni katika watu wa nini? Watu wa bid'a, si watu wa sunna. Wadhahiriya wa mushabbiha, nazungumzwa na makhurafi, mfananisha Allah na viumbe wake na uongo mtupu. I'tiqadan minhum fi akhbari rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annaha bima'zilin 'anil 'ilmi, kwa sababu wao waitakidi kuwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ziko mbali na ilmu, kwao si ilmu wao. Wa anna al-ilma ma yulqihi ash-shaytanu ilayhim, na ilmu ni yale ambayo shaytani awawekea wao, wahi wa shaytani kwao ndio ilmu. Min nataij uqulihim al-fasida wa wasawis sudurihim al-mudhlima wa hawajis qulubihim al-khaliyati min al-khayr wa kalimatihim al-aatila wa hujajihim bal shubahihim al-dahidhati al-baatila ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum wa man yuhini Allah fama lahu min mukrim inna Allah yaf'alu ma yasha. وروى عن الحاكم صبي وكات وتنسمي أثر عن جعفر ابن أحمد بن سنان الواسطي عن أحمد بن سنان القطان قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. هكونا مزوشيوتك تكهي دنيا اسبقوا أو تكي أهل الحديث وتو حديث أهل السنة. فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. أنا بزوى أمتو أولي أتام وحديث وتليوى كتك مويواكي. نديو كونا أهل البدع هواكو تياري كفوة سنة زمتو مسلم زينا بوافكية بالي وين وكفاني استهزاء أهل السنة ونبوفوة سنة نهيد مسيليون لكوكوما خرافي بكياكي حتى كوما حزبي حتى كوما حزبي كوما فانو sunna ya kuvua viatu unapoingia msikitini. Zaim al-mutahaziba kwa mfano mmoja katika zuama al-mutahaziba hapa kwetu aliposikia kuhusu hii sunna alikuwa akisema na kufanya istihza na watu wa sunna na kuambia vaeni viatu mtashikwa na ukimwi, shauri zenu vueni viatu tu makaburini mtashikwa na ukimwi, yani kufuata sunna utashikwa na ukimwi. Maneno kama huyu nafikiria hata pia hajasoma ule ukimwi waambukizwa vipi, nafikiria hajasoma hajui pia ukimwi waambukizwa vipi. Lakini maneno haya hakuyazungumza isipokuwa ni kejeli dhidi ya ahli sunna walipofuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huku kwingine mmoja katika al-khurafiyun hawa juzi mmemsikia zungumza sema alhamdulillah Allah kutujalia mijidevu devu hivi mikubwa mikubwa tu mijidevu midevu hao afanye istihza na sunna ndevu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani ukitizama huyu amekosa halawa ule utamu wa kufuata sunna. Sunna ina utamu. Sunna ina utamu. Lau kama watu wangejua utamu ulioko ndani ya sunna wasingeacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wangeshikamana vizuri na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio ukaona ahli sunna al-khullas as-salafiyun ukiwatizama utakuta wameshikamana na sunna kama alivyoeleza Mtume addu alaiha bin nawajidh, ndio ukaona mpaka watutia aibu. Wallahi lau kama utasikia wewe haswa katika sunna za Mtume sallam kuweka mswaki kwenye masikio hapa juu, mimi nakumbuka watu walivyosikia tu hivyo sunna, wanafunzi walio na mswaki, mtu ana mswaki wa kupiga ule wa kijiti mfukoni uweka hapa kwenye masikio kwa sababu imthubutu kwa Mtume sallam kwa alikuwa akifanya hivi. Watu wacheka, ona ona hao ma artists wachoraji hao. Yani mtu akufanyia kejeli na madharau na maneno kwa kuwa wewe wampenda sana Mtume sallama, wajaribu katika kila jambo umwige Mtume sallama mpaka mtu afanye istiza. Vijana wadogo nguo fupi fupi wajizeesha, kwani wazee ndio wavaa nguo fupi? Si sunna ya Mtume sallama meka madevu nyoa bwana, wengine wafanye istizana nyoa bwana, wewe bado mtoto mdogo bwana. Ah mimi mtoto mdogo, wewe mzee mbona unyoa? Mfano yani wewe ushakuwa mtu mzima, sio wasema mbona waendelee kufanya mambo ya kitoto? Sababu atakuonekana mtoto bado. Kisha huyu anayepigania kuonekana mtoto bado akiwazungumzia al-sunna anasema wale vijana, wale vijana wapi? Basi tuwabakia vijana mpaka lini jamani? Vijana tu vijana, watoto wadogo, watoto wajuzi wale. Mpaka kuna wengine marika yetu pia, hawa watoto wa siku hizi hawa. Eh bwana vipi? Salama jamani. Yote hii kwa sababu mwambiwa haki. Haya maneno nazungumza najua ya waudhi watu wa batili. Lakini vumilia basi ama rudi kwenye haki huko. Ni kheri kwako. Wachana na batili. Kwani sisi tuwalingania nyinyi kufanya uchafu jamani? Tuwalingania nyinyi kunwa pombe? Sisi tuwaambia nyinyi mfuate sunna ya Mtume sallam, mfuate salafu salih. Hatujawaamrisha uovu, hatujawaamrisha. Hebu niambie moja salafi yuno uambia fanyeni munkar. Munkar mmoja tu amewaamrisha mfanye. Sasa kuna kosa gani ambao walifanya wao kuambia nyinyi mrudi katika sunna ya Mtume sallam? Murudi katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam kwa fahamu ya wale wema waliotangulia. Mufanani na Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na wengineo katika masahaba. Kuna ubaya gani jamani kuamrisha jambo hilo? Wakati Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam atuhusia na kusema fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajidh. Si ndio wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliotuhusia? Sasa kwa hili mwapinga salafiyun. Lakini ndivyo ilivyo. Hutomuona mtu wa bid'a isipokuwa awatusi na kuwadharau na kuwachukia ahli sunna. Ni jambo ambalo liko wazi sana kwa ahlul bid'a. Nafikiri kwa kifupi tuchukue hii alama leo katika alama za ahlul bid'a, tuiweke katika akili zetu. Ukikaa mahali popote usitatizike wewe. Yule bwana ni katika watu wa sunna, na wewe wamsikia awazungumza ahlu sunna. Nakumbuka kuna siku moja hapa alikuja bwana mmoja kutoka mamlaka. Hatumjui sisi. Mzee mmoja amempata njiani huko, anamleta mpaka hapa. Kuna msikiti wa sunna kule, twende, akamleta mpaka hapa. Ah, yule mzee anakuja, basi nataka mumpe nafasi azungumze. Taratibu wewe. Ndio tuanza kumuona mtu hatumjui yukoje, manhaji yake iko vipi, yeye atakaaje tu azungumze kwa kuwa azungumza Kiarabu. Si mtindo huo hapa msikiti wetu. Mpaka ujulikane wewe ni nani, ni mtu wa sunna kweli? Ama waje tu kutoka utokako tipwa tipwa atakauje tu uzungumze? La, taratibu. Ile bwana tulikaa naye hapa chini katika kuzungumza naye. Kuna akhi mmoja amesoma jamia. Ustadha Ali Mwinyi tulikuwa naye hapa. Akamwambia mimi ni nasoma jamia kule. Yule bwana pale pale akamwambia unasoma jamia Madina? Yeye atoka mamlaka. Tena yeye pia atoka wapi? Madina kama sikukosea. Nitaje atoka Madina. Ichunge sana na shekhe mmoja aitwa Sheikh Rabi'. Hadha khatir jiddan hadha. Kamwangalia, uffilak, kumbe wewe katika wale. Tushakujua kwa hivyo tu ulivyozungumza, tukajua kuwa nji hizbi pale pale tukafahamu. Kwa nini? Alama kubwa ya watu wa bid'a ni kuwachukia wanaovioni wa sunna, miongoni mwao ni huyo. Sasa huyu kutoka Madina kisha yeye amchukia alim katika maulama wa Madina, Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala, maruf mpaka aitwa Rabi'u sunna, namna anavyofuata sunna hafidhahullah. Kisha waje hapa ama uje uanze kumtukana Sheikh Al-Fauzan? Sasa mumfanya dini ni kina Fauzan? Tukusema hivyo sisi, wao wapata wakosea, ni binadamu. Lakini hiyo chuki yako dhidi yao una yako wewe, kwani mlibia na mashamba? Kwani mlibia na mabibi? Wewe huchukii isipokuwa kile unachokilingania hawa ndio kilichokufanya wewe uzungumze vibaya dhidi yao. Kwa sababu mtu humjui kichwa wala miguu, pengine wengine hata sura zao hawajui wale wanaovioni. Lakini ukamwona amekaa hapa awatusi wale wanaovioni, kisha kwambia mimi mtu wa sunna. Sunna ipi ambao huwaheshimu warithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alulama? Kwa hilo sisi tukamfahamu kwa uzi katika haya basi nenda bana. Nenda. Ikiwa watahadharisha watu dhidi ya Sheikh Rabi', basi wewe mara 1000 wahitajia watu wakutahadharisha. Wakaenda zake kupata kalima wala nini. Sasa katika alama ambayo itakusaidia sahadi kabisa kwa juu, wewe tizama. Hata katika maduati wa huku kwetu wa kisalafi wanaojulikana, ukimwona mtu amzungumza vibaya mlinganizi wa da'wa salafia, wewe jua wazi kuwa huyo ni katika watu wa bid'a, hata usiwe na shaka katika hilo, sababu haiwezekani kuwa mtu wa sunna kisha akawazungumza vibaya watu wa sunna, isipokuwa yeye ni katika watu wa bid'a. Mumfahamu vizuri eh? Mimi nitasimamia hapo inshallah. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.